रहा है यीशु, बुला रहा है यीशु, पाप से तुमको हे छुड़ाने बुला रहा है प्रेम से, पाप से तुमको हे छुड़ाने बुला रहा है प्रेम से। सब मिटेगा, सब ही बदलेगा, झूठा प्यार सब मिटेगा, सब ही बदलेगा, उसके पास सदा रहने को पवित्र यीशु बुलाता तुम्हें, उसके पास सदा रहने को पवित्र यीशु बुलाता तुम्हें, बुला रहा है यीशु, बुला रहा है यीशु। आओ मिलकर दुआ करो भारत देश के लिए, आओ मिलकर दुआ करो भारत देश के लिए, शांति सदा बनी रहे यह सबके जीवन, शांति सदा बनी रहे यह सबके जीवन।